Dat de stad Enkhuizen zo klinkt, weten heel wat mensen. Maar wat er verder in de stad Enkhuizen allemaal mogelijk is, daar zijn veel te weinig mensen van op de hoogte. Een bruiloft, party of koud buffet is slechts een kleine greep uit het scala van mogelijkheden. Dus als uw interesse is gewekt en u wilt meer informatie of een afspraak maken, bel dan in Enkhuizen 02280 14938. Stad Enkhuizen, uw feest vaart er wel bij.